الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لفضاطت dhe falëndërimet më të plota janë vetëm për Zotin tonë Allahun subhanehu ve teala. Zotin tonë falëndërojmë dhe vetëm prej tij falje dhe udhëzim kërkojmë salavatet dhe selamet. Përshëndetjet më të begata mbi pejgamberin më të mirë Muhammed Mustafa alayhi salatu ve selam, mbi shokët e tij besnik dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave që sa të kemi filluar mbi emrat dhe cilësitë Allahut subhanahu wa ta'ala. Para se të vazhdojmë atje me emrin e radhës, të cilën do të flasim rreth tij, selamun son Allahu te bareke wa ta'ala, disa përmbajtje apo përsëritje të rëndësisë së emrave dhe cilësive të Zotit te bareke wa ta'ala. Kemi përmendur vëllezër në ligjëratat e fillimit atje diçka nga fjalët e Ibn Qayyim al-Juzeyyah mbi rëndësinë e njohjes së emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala. Dhe prej fjalëve që të cilat i kemi përmendur që duhet vazhdimisht të theksojmë, domthonë në vazhdimsi të na shoqërohen që ta kuptojnë afën, ajo se i gjithë Kur'ani ka ardhur për më na mësua Allahun te bareke ve teala. Pra nëse mediton fillimin e Kur'anit deri mbarim, merr keç ka kohë në Kur'an do ta shohësh se qëllimi final, epilogu i Kur'anit është që robrit të njohin Zotin e tëre. Redhimisht, Allahu Gjeli Gjelaluhu në ka furnizuar qysh nga lindja me disa prej shtytjeve të brendshme të cilat në qojnë drejt pytjes se qka dënë Allahu të bare kjo e tala. Madje para kësajna, ne interesojemi shumë për Allahum subhanehu e tala. A dhe përshemull e shef njëriun në nevojët e ti materiale është i kufizuar. Përshemull, nëse merë nevojën e ti për ushqim, Me njëherë, pas konsumimit të një dozët ushqimit, ajo shtytja e mrençme cila ka kërku diçka, nalët. Kur është punja e etjes, tamam ta morën një dozët saktuar të ujit, nalët. Kështu është edhe me gjërat tjera fizike. Domthonë kur konsumon edhe e mbushat zbrastirën, nalët. Mirë po gjejmë disa shtytje tjera, të cilat vazhdimisht ata neve na kërkojnë për të mbush diçka. Dhe është për shembull kuptimi, kapja e gjërave të brendshme. Apo, për shembull, kush e ka kriju universin? Kush më ka kriju mua? Pyetjet ndërlikuara sot i ban njeriu me vetveten e tina. Këtë këto, dietar thonë se janë shtytje sa ti ka kriju Zoti tek neve që të mërim te Zoti te bareke ve teala. Andaj dietar kur kanë fol për shembull për natyrshmërinë e njeriu për ta besuar Allahun te bareke ve teala, ato kanë thënë natyra njeriu nuk e njeh Allahun, por e shtin drejt asaj. Andaj për shembull pejgamberi alayhi salatu vesselam ka dhënë hadith se kanë dhënë me muslimi, ka thënë çdo fosh një lin natyrshmëri, fitra, natyrshmëri. Pastaj prindërit e tij ose e bën jehudi ose krishter ose mora. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kur i shpjegon këtë hadith, thotë këtu me natyrshmëri nuk e ka për qëllim se e njeh Zotin çish duhet. Se realisht nëse e merë ti një foshnje, apo dhe një fmi, i si nuk i është prish natyra, edhe e pitë për Allah në ajzdi. Nëse i thuë një fmijës që si është prish natyra, s'ka nejtë me kërkan që është i devijum, dhe i ban pyqe për Zotin, a i nuk i di. E qka thot për nga mërë a.s. këtë hadith, është i gatë shumë t'i dije. Dhe ka dalim me zgadishmërish për mi dit, dhe i di. Foshnja nuk din, i fmija nuk din. Por qka ka të fmija, ka përgaditje që kur ti thuish kështu, ai hazër është e prit. Pra tek ai është një, domthonjë, një pyetje kush u mbroni këtu? Për çka më ka pru këtu? Eksumera. Andaj Allahu xhele xhelalu në natyrat tona ka krijuar shumë pyetje vëllazër. Këto pyetje nuk qetësohen. A thash për shembull kur të ha të buk, han buk qetësohesh. Po për shembull kur je keni pyetje, ku do të përfundoj? Ku sosët kjo dunjo? Kush u mbroni këtu? Si do të jetë funi? Çfarë funi do të ketë? Këto pyetje sa ti bën, edhe besimtarët, edhe pa besimtarët, këto nuk i shoron pas imanin Allahun xhelel xhelalu. Atë shtytësi më i madh drejt Zotit të bare kjo e tala, cili është vetë qenja në sërën nejna formuar. Andaj Allahu Gjile Gjelaluhu përmejnë në Kur'an shumë prej përgjigjeve të sëtë i jep, i bjen të këqenja jonë, të kë nevoja jonë. Që unë njëri ju, sa është i nevojshëm për shumë prej gjërave? Kush e ka po këtë nevoja? Allahu të bare kjo e tala. Kush i kryon mundësit për me pytë? Allahu Gjile Gjelaluhu. Andaj Ibn Qayyim el-Juzeyy e thotë, Zotit jonë Gjile Gjelaluhu ka kryuar të truni njëri ju pytje pa kufi. Dhe realisht për shembull se merr mendja si takat, i cili bën pyetje. Është shumë prej tyre për shembull edhe lajthitin, shkaku i pyetjeve të shumta. Mirë, po nëse kthehesh në fund, kush e krijoi këtë mendje? Zoti i Onjëllë Xhelalu. Për shembull, një mendje e cila i bën 1 milion pyetje, 2 milion pyetje. Kush e ka kriju këtë mendje? Allahu Xhelalu Xhelalu. Mirë, nëse ai e ka kriju dhe i ka mundsuar me vao këtë pyetje, a nuk është ai i cili ka kudret me i dhon përgjigje? Po. Andaj ka zbrit Kur'ani. Andaj dhe zërë shumë e nevojshme që në Kur'anin dhe hadithin apo fen me një fjall ta mësojnë në nënhijen e emra dhe cisive të Zotit të bare kjo vëtjale. Dhe këto mund të shembolejnë me shumë prej shembove. Nëse ti për shembove mërë një pajisje të re apo një aparat apo dhe një që të farë do qohë prej gjerët sëtë ti nuk din me e përdojnë ata. Kush është qaj mas mirë ti për shembove? Nëse mërë telefonin, nëse mërë telefonin, supozojmë se është një njeri cili kur s'ka prej këtë telefon dhe jepët kjo pajisje, e cili e ka shumë prej mundësive dhe shërbimeve. Kush është ai cili i pari i tregon se si funksionon? Ai cili e ka ndrejq. Apo, nëse një njeri e merë telefonin dhe e ka shumë shërbime dhe e pyt një tjetër i cili s'ka ideje për këta, a ka mundësimi adhon krejta gjevabë që shpërdorë, që ka përdorë? Jo. Andaj Allahu Gjile Gjelalu e përmenën të emri Latif, ku tha Allahu te bare kjo të nësurën El Mulk, e la ja'lemu men khalaka ve hua Latiful Khabir. A nuk e din krijesën e vetë që ka kriju? Ajt ka kriju ty. Dhe krejt ato nevojat, zbrastirat, ti plëson Zotë i Jonë Subhanehu ve Teala. A në dhezër, për kuptimin e fes, cakt, i pastër prej shpikjeve, bidateve, devijimeve, për ta kuptu fejën shnosh që ka kuptu e Ebu Bekri dhe Omeri dhe pejgambert Allahu te bareke ve teala, ku duhet strehohemi, ku të marrim ujë për këta, tek emra dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala. Andaj për shembull Kur'an shpesh e rregjen Allahu kur i kundërshton disa dispozita, disa t'ja kanë përgatitur njerëzit Allahut, Allahu i ka bërë mend thjesht. Inna Allaha la ya'muru bil fahsha. Këtë shëmti të një pune e ka këthi se Allahu së thot që ashtu se si takon Allahot me thonë. Vëshimur, Arab të kanë thonë, kur kanë bëtë tavaf rreth qabës, të zhveshën, patesha. Dhe kur ju kanë thonë musliman zban kështu, atë do kanë thonë, Allahu në ka thonë. Allahu në ka thonë me bo haqë, patesha. Atëherë Allahu gjellohala si është përgjith kësajna? Shimur, si është përgjith? Ka thonë si takon Zotit me thonë kështu. Shikove zërë, si takon Zotit me thonë kështu, qysh zbërthe, qysh kuptohet kjo? Dhe mon, ajë cilë e njef Allahun, e din se ajo qenje, me cito cilësi, klarta, ajë sot qështu. Por shemu, në Kur'an, gjëja me shumëtuar, cilë a dhe zërë përmendëm në legjëratën e kaluar, shirku dhe rejna. Allahu shpesh kër i mohon këtë dhja, qysh i mohon? U e majem bëghile, si takon atina. Si takon ati dikush mi po shirkë, si takon ati na mi aliu dikuj të rejnë. Qiko, andoj Zotë i onë të bare kjo e talë dhe zërë shumë prej botë kuptime së të ishqaron në Kur'an, shpesh i këthen të qenje e ti, të të Zotë i zban që shtu, Allahu nuk ban që shtu. Dhe mon, njohja Allahot, shpesh të siguron ty e, qfar, kuptim që ndosh. Andoj për shemë, nëse e merë, dhe mon, për nga minë a.s. po a është me shpalje, kalëm dhe të tjerë, Ebu Bekri, Omeri, Ekstumerat. Pse i kuptoni disa dispozita para se me zbit Kur'ani? Madje, Omer Khattabi është i shquar, pro njihet, me gjithë se i bënkaj me gjëzitot edhe Ebu Bekri, ka u preksajna, mirë po Omer e konë më i zëshëm këta. Omer Khattabi shpesher i paraprinte dispozitave. I paraprinte dispozitave. Por shembu, e kishtë e gajle, pse u vonu, pse po vonohet zbritje e ndalimit alkoholit. Tani, ka dalim me thonë, pse Allahu se ndalon alkoholin? Të Omer Khattabi ishte pak më ndryshe. Pse po vonohet? Dhe mund ajo ka munal. ka e diti që Allah ka me ndalë alkoholin? U shqetson të Omër Khattavi pse Zoti pevonon, dhe mon, jo në kuptimin e revoltës, po, dhe mon, leta zbrese. Pse pevonon për shembull zbritjen e hijabit? Këto gjëra e të ngjajshme, ka i mirë të Omër Khattavi, lezër? Ka i dinte se Allah ka me ndalë alkoholin, ka pedejaj? Për shembull, me menet i qysh mund është me ditë që ka me zbrit Allahu Gjellë Gjellë Aluhu? Djetarë kërë i komentoj ka ndonë e njëfë të Zotin. Nga tërsia që këshim zbit të ajeteve dhe nga jo që ka e këshim supre për nga merit Alehi Salatu Selam, qka është Zoti, me qka cilësohet, qfarë emra ka, qfarë cilësi ka, a je dinë të se nën hijen e qësaj, alkoholi du më bo haram. Nën hijen e qësaj, Allahu nuk mundet me lanë grujën e shveshur, për du të me vesh. Nën hijen e qësaj, i dinë të shumë rej dispozitave. Andaj për shembul, e ka cilësu për nga meri Alehi Salatu Selam, Omër Khattabin, se nëse ti e merë një rrugë, shejtani e merë një tjetër. Nga kjo vëzër, nga njohja e madhe Allahut. Omër Khattabi, Ebu Bekër Siddiku, e të tjerë, e njifën Allahum, subhanehu, vëtjale. Andaj kërë e pëtën Alijun, radhiallahu an, atë kalan ti diqka dveçant për nga meri së sellem, dhe një letër, dhe një, që shtu në shia, përshim, je kalan dhe letra. Edhe mo hajde të ashtë dijeti ku janë dhe letra. Edhe pastaj kanë ndërtu me dhejbe të kota dhe të devijuara. Alijun radiallan, kër e kanë pyt, a ka diqka të kalon veçan ty si Ali, si një pitim? Qka tha Alijun radiallan? Jo, së më kalon kërgjo. Illa fehmen anilla. Kjo shprej e lezër shumë e madhe. Illa fehmen anilla. E ka pas një letër, ku për nga mbedis e sellem, e ka caktue, do më than, ato shpagimet kër dikush vrat. Shumë dhe sigur e ka vrat njëri, qka dhe me paguj? Nësi ja ka prej gishta, qka dhe me paguj? Nësi ja ka thi kamën, qysh dhe me paguj? Pra, kur të atëmtoj e dikan, qysh e shpagun? E ka than, pos kuptim pëj Allahot. Do më than, që ki Kur'an, edhe që ki sunet, qka e kini ju, që ta e kam edhe unës, kur gjosh të esë nuk kam? Përveç, qiko, përveç, nëse Allahot ta mundëson me kuptu ma shumë. E që kjo, nëse Allahot ta mundëson me kuptu ma shumë, ka e maraj, nga njohi Allahot. Por shembull, kur ka qeni sahabi për nga mellit sallallahu aleyhi sallam në gjamine Kubas, unë një periferi për gjamis për nga mesaf, pak më larë, kushe konë me dine ka pa, atje ka pas, dhe kemi përmen, për nga mesaf e ka falë namazin për njara dhe atje ka ceptu imam, ndryshë, dhe unë, s'kanë mujtë me ardë në stop, tek për nga mellit aleyhi sallallahu aleyhi sallam, dhe njëni prej imamave, gjdo erë kër e ka ledzu Fatihan, e ka ledzu Kullu Wallahu Ahad, ose nëse ka lexuar një sure tjetër, pastaj ka lexuar Kul huwallahu ahad. Për shembull, ka nisur recitatin, ka nisur Elhamdullahi rabbil alamin, nëse ka lexuar për shembull një sure, pa e pas ngjit edhe Kul huwallahu kurse ka lënë. Dhe vin, domthonë ju vjen xhamatit interesant. Njëri pitonë ju ka thonë, "Ja, domthonë, lexoje Kul huwallahu kur ta lexosh një herë dhe kur ta lexosh tjetër mos e ngjit." Po, pse çdo të mon pe lexon Kul huwallahu ahad. Dhe ka shkuar te pejgamberi alayhis salam. Ka thënë ja Resulullah kështu ka gjë. Thot thërëni, ta pyes. Kur e pyet pejgamberi alayhis salam, thot pse e bën atë ta? Mon pse ti mas çdo sure se lexon Kul huwallahu ahad? Shikoj se cila ka qenë përgjigje e sahabit. Ka thënë inni uhibbuha. Un e dua këtë sure. Normal këtë dua këtë sure. Por këtu e ka shtu një shtes, kisa abiju. Ka thonë, inneha sifatur Rahman. E du këtë sure, se është cilësia e Rahmanit. Dhe mon, kjo sure s'ka për kërkan së folë, veç për Allahun. Qëka i ka thonë, nga mirë, a.s. Ka thonë, hubbuke i jeha, ha, edhe khaleke lë gjenne. Ma e me dhe zonë, për këtë dëshuri, i ka thonë, që kjo dashni që te ke vërejt, si që të nga cilësia Allahut, që kjo dashuri të ka furt gjennet, e ka përgzu me gjennet. Pra në dhe zemë. Mirë po, që ka thonë sahabio? Kullu hu Allahu ehad, Allahu samet, lem jelidu, lem juledu, lem jekun lehu, kufuen ehad, që të ka të rajete dhe zemë, që ka thonë për shketë sure, ta adilu është dhe barabart me një të tretën e Kur'anit. Një të tretën e Kur'anit. Pse një të tretën e Kur'anit, s'ka në ta pos për Allahun. Cilësia Allahut. Dhe kërë pyti për nga mësëm Ubej ibn Kaabin, shokin tjetër, i tha, o Ubej, a e diti cili është ajeti ma iman në Kur'an, qëka i tha Ubej? Tha Allahu dhe për nga mësëm e din më mirë. Ata e Peygamber Sam i tha, o bej, Allahu, Peygamber Sam, kjo ishte për respekte dhe e devi që ka ikë në sahabë. Cili është ajeti më i madh, si pas teje? Ata e Ubej ibn Ka'b i vezër, e mone men, para se me dëgju këtë përgjigje. Këta që ka kalëzhu, Peygamber Sam më herët. Ve bytë, që ka kalëzhu. Tha, ja Rasulullah, ajetul kursi. Allahu la ilaha illa hu el hayyul qayyum. Shikoj, ka e mur këtë dije. E ka pa se këtë Kur'an i sillet për Allahun xhelel xhelalu. Atar i bije që ajeti i cili veç për Allahun fol, është ajeti kursi. Tha ajeti kursi. Çka i tha pejgamberi sa lihnik el ilm. Ebal mundir. E gëzofsh ilmin o ebal mundir. Ubej ibn Ka'b. Domthon e gëzofsh ilmin se ja shollove. Dhe në sure tjetër pejgamberi sa ka thënë për sure tjetër dhe gjithashtu ajo për shkak se është vetëm për Allahun te bareke ve teala, ka thon sallallahu alejhi wasallam, mua më është zbrit një sure si ja ka zbrit Allahu asnjë pejgamberit. Ma ka dhënë Allahu një sure si ja ka dhënë asnjë pejgamberit. Më ka veçu mua me ta dhe umetin tim. Cila është ajo? Suratul Fatiha. Suratul Fatiha. Dhe Allahu e ka bëu shtyllt namazin. Ka thon sallallahu alejhi wasallam, s'ka namaz pa Fatiha. Pse s'ka namaz pa Fatiha? Sepse Fatiha ja është surja ma e përmledhëse për Allahu Gjellë Gjellalu. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, deri në fund. Ana veze, nëse i marë krejt argumentet e Kur'anit dhe hadithit për nga mirit alai salatu sëram, e shep se njëri ju së mund të kupton fejl pa e njofë të Allahu. Andaj sahabën nga njohja e ma dhe e Zotit nuk i devijun kuptimet e fes. Dhe ardhë ma vonë njërëz të se ati lezonin njëtat tekste, njëtin Kur'an, njëtat hadithet për nga mirit dhe nuk i kuptonin si sahabën. Cili ishtë taj dalimi? Pse njëtin ajet njën e kupton ndryshe, tjetëri kupton ndryshe? Sepse e njëfinin Zotin. Ma e me këta. Këto janë shprej e vëzër rezumete asoj që ka flasin ulemat si Shekhu i Samëtejmije, i më nkajime Gjozije, i më këthiri, i më mdhe e biu. Njëtin Kur'an vëzër lezon sot njëri ju dhe e shtrëmron vetë. Në sejnë se dhe pim fillime e shtrëmron. Sepse me nëcija e ti nuk e njëf Zotin. Apo? Por që më sot e gjeni njëri, lezon Ar-Rahmanu alel arshi stawa. Kur'an. Sabri ajetëve. Rahmanin bi arsh qëndron. Pim për në ardhët, së qëndron. Interesantë, si ka mundësi, në mund të me lezu Ar-Rahmanu alel arshi stawa. Dhe thu, gërmë për gërmë, Allahum bi arsh qëndron. A i thonë, zbanë Allahum me qëndron bi arsh. Qëka i boni këta njërë dhe kështu me debju, se se njofin Zotin? A i cilje njëf Zotin, i kuptan dhe tekstet si duhet. Andaj investimi më i madhë dhe zëri besimtari cili është në njohjen e Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj kjo është të sënën e kam përmen djetarët në këtë mesele. Gjithashtu dhe zërë, para se kalojmë tek emri radhës, ju da bëjmë dhe një shkoqitje tjetër, nga se emri sën e morëm në ligjratën e kaluar dhe emri sot shëm kanë pak sa në gjashmëri. Në këtu duhet pak për mund të juazojmë disa prej regullave të ulemave, qëfar ka në emrat e ngjajshëm. Dhe pse ka të shumë emra ka Allahu Gjellë Gjellalu? Më në shohëm Allah, Rahman, Rahim, Alim, Ghafur, Quddus, Selam, apo Jabbar, Aziz, Hakim, Hakem, Hakim, Latif, e tjerë e tjerë. Nevi në kanarë përshimë 99 një hadith, por se për nga mësëm ka thonë ka Allahu Gjellë Gjellalu edhe më shumë emra. Por nëse këthejemi, pse Allahu ka të shumë emra? Më du të pytje, me dhe më përgjitje. Tjetra, pse disa emra janë qash në gjajshëm? Sigur që emri, që ka e morëm me këta. Për shembull, El Latif, sot e kemi El Khabir. El Khabir janë shumë gjajshëm. Dhe gjithashtu emri El Khabir shumë gjason me emri El Alim. E para për probleme dhe zërë që ndoshtë edhe nësë kemi mundësi këtë komplet me qarësu foton, nga se këto janë gjuhë në arabe. Dhe kush e kupton gjuhë në arabe? Do mon me fjallë për fjallë, apo kontekstet, i lecohet kjo punë. Po për shkak se na po flasim gjuhë tjetër, do ta kemi pak sa më të vështirë. Dhe kjo është ajo sa ka mundësi njeriu, domthonë në gjuhë të tjera, jashtë gjuhës arabe. Për shembull, arabi e kupton se Latif, edhe Khabir, edhe Alim, megjithëse sillen rreth shumë afër, po për një temë bëhet muhabeti, po ai dimi dalluar. Di ku vënohet al-ilm, ku vënohet lutf, edhe ku vënohet khubur. Apo po në gjuhën tonë, për shembull, nëse e mërdhen, për shembull, do ta gjeni ju e keni përkthimin Kur'an tek Sherif Ahmeti, Alim i dishëm. Khabir, herë përkthen i dishëm, se s'ka çish me përkthi, dhe tjetra herë përkthen i mirë informuari. I mirë informuari. Apo Latif, prap nuk di, për shembull, njohësi i holësirave. Mirë po shikot, detyrohet me thonë një fjali, nështë në gjunë në rabo është thonë latif, khabir. Andaj, e para për problemë dhe zërë që na s'kena mundësi komplet me qërcu fejnë, është ajo se mangëson fjallore. Mangëson fjallore. Dhe njëri kur s'ka fjallore, s'dje dhe që si me por shemë, ta kuptojnë a dhe zërë, se shpesh po e theksojmë këtë qështje, e dikuj do shtë edhe i do këtë pse atë shumë do më nështë kë nivel. Por shemë, djetarë kanë silë shemë, si ka silë Abdurrahman el Muallimi, dhe se njëri, por shemë, kalin qërë dhe zërë, kalin di verë bërë, kur s'ka po në gjira. Edhe mundo është imi a shpjegue se dora jote, dora e atina, e ka kështu këtë ngjyrë, edhe kështu këtë formë. A arrin dot me fjalë më ia shpjegoj? Nuk arrin. Ti do për shembull dora jote është për shembull bardh e përlime apo nga e zeza, je zeshkan, je bardhavel. S'kuptonë. Pse s'kupton? Se nuk ja ka lexuar truni asnjëherë ngjyrat. A kupton? Nuk ja ka lexuar. Për shembull, marrë një shembull tjetër. Nëse njëri për shembull e ka pa veç ngjyrën e bardhë dhe të zezë, veç ngjyrën e bardhë edhe të zezë. Edhe ti thu për shembull e pash një dru gjelbër. Çu që shpjegon? Ai te truni vetë e ka veç bardhën dhe të zezën. Edhe ti thu druri ishte me gjethat të gjelbërta. Ai do tash, a e zeza e bardhë? Ti thu as e zeza e bardhë, e gjelbër. Ai prap lip në trunin e vet, i del vetë bardha edhe zeza. A ki ti rrug më ia shpjegoj ç'i dogat të gjelbërta? Skirru. Andaj dhe zërë, për shembu, në gjuhën arabe, ka shpreje, të cilat aludojnë për një sen detalt, imt, ti kur ti mledh shkit fjalt e gjuhëve tjera, qojnë të qajon. Êshtë e varfë, nuk e njefë, nuk e lexon. Andaj për shembu, kanë prue, djetarë plët për shembu dhe të cilat e stjelojnë këtë temë. Andaj e para dhe zërë, është mangësia gjuhësore. Por në aspekt në shëriatik dhe zërë, a ka përgjigje, pësa Allah ka kotë shumë emra dhe pëse në gjasur njëra me tjetëra. Do të mundohemi do mund këta ta theksojna. E para vezër, se ne kam përmen djetarët në këtë aspekt, kanë thonë se emrat e Allahut, mone me këta, e plëtsojnë qenjën e Zotit. E plëtsojnë e kuptimin, ato e bojnë Zot. Do më thonë, kur Allahu Gjellë Gjellalu e përmen forcën e vetë, dhe pa pas forcë nuk je Zot. Apo mirë po, nëse Allah e kishë përmen vetëm forcën, truni kishë thonë, i forti mundet me bozullum. Apo? Apo i forti godet pa dije. E Allah, kërë përmen forcën, e përmen edhe dije. Dhe mund, ti që kënë menja, ta shki i fort koka. Po i forti mundet me përdor të forcën, këtë muje, a thot, vahu el hakim, aja është edhe i urt. A e kupton? Andaj jetar kanë thonë, regull, i më kaj me gjëzije thot, emrat e Zotit të bare kjo e tala, e plotsojnë, do më dhonë, njëri tjetërin në kuptime dhe e modifikojnë kuptimin e gabuar që ka mundet betarë në kryje. Por shembo, merë shembo tjetër. Por shembo, Allah u gjilola e ka emrin El Aziz. El Aziz. A i cili është, do më dhonë, plot krenari, plot madhështi. Ky emër vëzër, si kur ti të lezojsh veç këtë emër, se Zoti është shumë krenar, shumë i madh, i plot fuqishëm, te ti, do më dhonë, ajo ndjena do më dhonë, e po, s'ka mundësi me këtë qishmi avon. Allah për me qecu këta, shpeshe vjen edhe, e aje shi më shirëshëm. Se për ndryshe del shpirti për veni. Andaj Allah u Gjile Gjelalu, emrat e plëcojnë, do më thane njëri tjetërës, dhe modifikojnë. Por shemë nëse e marrë vezën Kur'an, me cilat emra fillon Kur'ani, Bismillahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Bismillahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Ibn Qayyim al-Juzeyyah kur e shpjegon Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim, kemi shpjeguar te tefsiri, po e përsërisim. Që ta kuptojna pse vijnë shumë emrat Zotit dhe pse kanë gjashmërinë njëra me tjetrën dhe çfarë roli kanë këto. Dhe pse ne ka kallzu Zoti on Xhelel Xhelal. Për shembull, Bismillah, ne kur e përmend emrin Allah, kemi thënë emri më i madh i Allahut është emri Allah. Ilah. Se Ilah do të thonë ai i cili meriton më kon Zot. Ki parashysh? Ilah. Do më thonë, a i cili meriton më konë Zot. E a i cili meriton më konë Zot o shumë i madhë. Anda emri më i madhë në Kur'an i Allahut në mendimin e shumicës djetarëve është emri Allah. Allah. Nga se i mbledhë këtë emrat tjerë. Mirë, i bënkaj me gjëzijet thotë, nëse Allahu për shemë e njës të vejprën, Bismillah. Apo për shembull Kur'an e ki, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falëndërimet i takojnë vetëm atij i cili është Zoti i vërtet, që meriton adhurimin. Zot i këtë botrave. Sikur t'ish mjaftu vetëm me kaq, vëzër na kishin dalë zemrat pe venit. Se ta tregon veç madhështia, veç forca, veç meritën që ka më adhurue. Edhe ti e di se s'munësh me u bind atë sa meriton ai. Sikur mos kish ardh dy herë theksuar Ar-Rahmani, Ar-Rahim, prit se ai sa meriton, s'munësh kur me bë, po ashti mëshirshëm. Ta fal, shumë fal. Andaj thati Ibn Qayyim al-Juzeyri, shiko Ar-Rahman e ban edhe më të madh Allahun, po nga ana tjetër edhe përmirson atë. Domthon, çka mund ana me këtë kuptuar për shembull, o Zot mon, nëse veç i madhi je, e na kush më na më dal akush, çka bëhet me neve, ai thot Rahman. Ami mëshirshëm. Jo veç kaq, Rahim. Po shiko Zot, a çe madh është emri i Allah që dosh me ardh, Rahman, Ar-Rahim. Mir. Sikur tash robi kur e kupton Rahman, Rahim, u lirohet. Apo, e po mos i kokoj më shirëshëm, na fal, na toleron, me një kartë tjetëri stabilizus, Malik jo mi di. Ama i të merë logari. A i të merë logari ditë në gjithë. Andë dhe zënë se rezon kur amë përshimu. Emri Allahu Gjeli Gjelalu, kur që shrojt me një tjetër, ma e me në regu. Në kur anë e gjenë shpeshta, cila është për qëllim, emri par, ta jep një mana. Ajo mana mundet ti me të shkaktu pytje. Vjene emri tjetër e drejton. Andaj përshemë, kur përmenet forca Allahut, gjithmonë përmenet edhe butësia. Kur përmenet përshemë ilmi Allahut, përmenet edhe ta edhe urësia. Pse vinë këto vëzër që ta stabilizojnë njëra me tjetërën? Andaj vëzër, emrat Allahut e bare kjeve tjara e plotsojnë, do më dhonë, do me thënjën e njëra tjetërës me gjithë janë të plota në vetë veti. Me gjithë janë të plota në vetë veti. Përshemë vëzër, sikur Allahu Gjele Gjelaluhu ta kishë përmenë veç emrën e ti falës. Falës. Dhe nga ana tjetër mos ta kish përmend emrin e tij për shembull apo cilësinë e tij apo se është i ashpër në dënim apo veprën e tij se ai bën kurth ndaj kurthaxhive. Nëse ish përmend veç Gafur, çka kish mund të bëj për shembull jehudia apo shpirti i lig? Ja baj punën në e ndrejqin me mfalaj, apo? A ish, qështu e kishtë njeri. Kur e di se përshemull, apo përshemull që njeri, raport një me njeri, kur e di se njani është naiv, se ka shumë gali me ta, hajtë se kur të mërim me bo ma bet, ja bajune. Mi, nëse e di sa janë gjeni, a thu valas se, përshemull, është një tjetër, është, do më nënë bujar, po është edhe gjeni, më një mërvesh ma betër, ti shumë ma shumë ruhësh, thu këshire më paskon filani, vada e kësha po qarën, ja kësha li kokën me akëll, ama allani, i me që më ashtaj. E Allahu Gjeli Gjeli dhe zër, kure përmeni si fatë, Tregon një tjetër. Por shumë Allah u shpesher e përmen Kur'an, wa jem kurune, wa jem kurullah. Ata bëjnë kurtha, edhe Allah u bënë kurtha. Abo, si kur mësta kishë përmen dhe zër, edhe Allah u bënë kurtha. Qka ish kuptu për Zotin? Njani i bënë kurtha, a i se mërvesh. A ish kondopsi për Zotin? Po, edhe Allah u bënë kurtha. A dhe shiko Zotin jënë të bare kjo e tala. Nuk e përmen një cilësi, vetëm se e drejton kuptimin e robit me një tjetër. Vetëm se e drejton kuptimin e robit me një tjetër. Andaj Sheikhul Islam ibn Taymije rahimahullah thot, Allahu e ka bëhe emrin apo emra dhe cilësit e ti bazën e Kur'anit. Kush i kupton emra dhe cilësit e Allahut, letë ka me kuptu Kur'anit. Që kanë kuptu sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëllezër, kemi edhe ato që duhet ta përmendim para se të kalojmë në emrin e radhës, edhe këtë dobi se na ka përmend Ibn Qayyim al-Juzeyri në shumë librave të tij. Emra dhe cilësit e Allahut vëllezër prej gjurmës sa duhet i lanë tek neve. Allah është nuk është vetëm marrë informatës. Në mund tani e na i murëm disa prej emrave. Sot jemi për shembull të emri El Khabir. Por se këto emra dhe zër nuk janë vetëm që na po kalin ako. A po, Zoti e kishë edhe këtë emër. Jo. Kjo nuk është vetëm proces informativ. Këtu kemi të bëjmë domodin me qenje madhështore që ti duhesh me respektue nën hijen e kësaj që e di për ta. Apo, për shembull, kur ti e di se njëri ka një titull, ndonjë ti ndërton raport me ta në bazë të titullit që ka e ka, apo? Ti nuk e trajton fëmijën si babën. Vllavi nuk e trajton si shokin. Apo? Domthon ti në bazë titullit që ka e ka, ti edhe ndërton raport. Apo nuk thu për shembull, çka so profesoraj? Ose çka që e ka babë, pse mos ta trajtosh si fëmijë? Jo, fakti që o bab, çiko, ndron muhabeti. Apo, fakti që o plak, ndron muhabeti. Mirë, fakti që ti e mëson në emër të Zotit. Tani ka raport. Çfarë do të bëj me ta? Ibn Qayyim al-Juzeyri thot çdo emër ka një pozicion që ja vënon robit karşı Zotit. Shem emri Allah ta vënon një pozicion, dhe është ibadeti. Emri Rahman shpreson mëshirën e Tina. Emri për shembull El-Qawi ruhesh, apo El-Basir erun shikimin, El-Semi' tnin erun dëgjimin. Domthon çdo emër i Zotit ti duhet me të pozicionuar raport me Allahun te bareke ve teala. Andaj thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah se nuk ka mundësi robi me adhuru Allahun me adhurim të vërtet derisa t'ja njeh hakët nëpërmjet emrave. Nuk më e mendon. S'mundet robi me adhuru Zotin hak që i takon atij, derisa ta njohë çfarë, domthon, çfarë mundësi e ka. Apo nëse ti do të kishe e takon një njerin rrugës. Apo edhe nuk e di kusha, nuk e shef. Edhe i fol atij me gjuhën, domthon si njëri thjesht. Edhe kur të kthej ataj për shembull, e shef se është një titull. Hoxh apo prend apo dikush. Apo afozit on false, domthon se di ta kush je. E dini rastin e pejgamberit sa në grujës i ka dek fëmia. Edhe ajo ka shku te varri duke çajit. Edhe pejgamberi ka shku prapa. E ka thon durim, sabër, Allahu është problem për sabër. A dhe ka thonë, ja ke anni, hik, largohi për muë. Se ka po kusha, hik, largohi për muë. Ka thonë, disë e disë më ka gjithë muë. Qiko? Ne, se ka shku për nga mësa, e ka lanë, musibet ka pas. Pasa i ka nkaldu, qaj që ka të foli, ka për nga mberi së nëselle. Ajo vrap të për nga mësa, ka thonë, ja, së ova, se këmë ditë se jeti. Qiko, fakti që ta shpeti që për nga mësa, me ndroj raportin. Atar i tha për nga mësa, durimi është goditin e parë. Durimi është goditin e parë, mësa një bashkë rafsh. Më vonë njëri për shembull, durim duhet mos më thon doni fjalë kur të marr vesh doni lajm të madh. Mos ani mos nimojve ti vetë çetçohesh, çetçon koha. Të rehabiliton koha. Andaj fakti që e mor vesh se tash pejgamberi sa më është, atë çka? Atë në ndroi raportin. Edhe ti vëllazër, kur e marr vesh ose na, kur ta kuptojmë, se Allah e paska këtë emër. Kjo nuk ka proces informativ. Tash duhet raport. Kur ditë se Allahu çe edhe në tarr si çe ndrit. Robi edhe në tarr mos ani tutesh. Kur ti e di sa i dëgjon. Pavarësi se janë të bon shumë zana. Apo, që me këni po kur ka zhurë, vëzër, zhurë, edhe ti e me një shoktanë dhe folë. Pse folë rahatë, se ti se janë të njëtë, është ka ku i zhurë mësë. Pa, ajës të Allah, s'ka këtë problem për zhurë më të mdoja. Në 7 milion njerës, bashkë më konë të folë, ati si pengoj. Nuk i përzinë zana, subhanahu, vëtjala. Andoj të ti bën kaj me gjëzije, Allahu Gjeli Gjelali nuk ka mundësi ma adhuru. Në adhurimin që ka i takon ati, dërsa robit ja di emrat, atributet, cilësit. E atëra ta adhuron Allahu Gjeli Gjelalu në bazë të emrave. Ndërsa adhurimi Allahu Gjeli Gjelalu dhe zër në bazë të emrave bëhet në dy forma. Këto dhe shka përmenim tash, dhe përmenim prapë. Se ketë emra në fund, qëtu dojnë me ardhë. Dhe mon, ketë emra që këna me morë, na qëtu dhëtë me ardhë. Nëse na përshimë i mësojnë a emrat Allah, apo mësojnë Kur'an, apo mësojnë fejnë e Zotë Gjeli Gjelalu. Dhe në fund, prapë se adhurim Allahu si duhet. Ka t'i ke mësut i ato. Atë në argument këndër tyje. Që ka thonë alayhi salatu wassalam, el Kur'anu hujjatun lek, Kur'ani argument për ty ose kundër teje. Që ti pe din se i mall spitutësh, ti pe din se ai meriton madhuru dhe s'pa dhuron, ti e din se ai mund të shtin xhenem dhe ti vana e gare, unë ti meriton tash me xhin xhenem. A kupton më çka është raporti? Kur ti e mëson kush është ai dhe pastaj nuk e jep hakun. Andaj thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyah, Allahu adhurot për dy forma. Me dy forma. Dhe dy qëllimet kryesore. E para, Allahu adhurohet për shkak qenjes së tij. Dhe kjo është adhurimi i pejgamberëve dhe i miqve të Allahut, si cili me drejtën e vet. Të cilën e ka përshkruajtur pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur shpirti çka është bamirësia, ka thënë me adhuru Allahun sikur jetë duke e pa. Nëse tin ata nuk e shef, ai çeftie. Kanë thonë, thotë Ibn Qayyim el-Juzeyyah, se emrat Allahu te bareke ve teala ka shumë prej tyre sot, robi adhuron Allahun për çato emra, edhe pse ato emra nuk i kthehen tek tina me ndonjë lëvërdi. Për shembull, pejgamberi s.a.s. shumë prej haditheve ka përmend fytyrën e Allahut. Apo, të kërkojë Zot për shkak madhështisë së fytyrës tone, për shkak lartësisë të fytyrës tone, kërkoj me e pa fytyrën tone. Apo, ose për shembull që ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam, nuk kam mundësi o Zot me shpreh falënderim. La uhsi. Unë nuk di si ta përmbledhi atë sa meriton ti me shpreh lëvdat. Nuk di. Ti je çështë di vetëm. Këtë të shprehë, apo çka na për disa prej shprehjeve të disa transmitime doktën nga pejgamberi, por sahabeve, por shemë kanë thënë, kanë thënë o Zot, të falenderoj dhe shpreh adhurim për shkak sultanit madh që ka kije. Pushtetit madh që ka kije. Ky lloj vëllazër është më i larti, po më i vështirë në arritje. Çuçi është kjo vëllazër? Kjo është me adhuru Allahun aty kur gjas fiton piksojna në kuptimin e të praktikës. Për shembull, kur ti i ban Allahut ibadet dhe do vetë se është i madh. Hiç pa dhon. Pse është Allah i madh ti sfiton kur gjas piksoj? Pse Allahu për shembull është i bukur, ti kur gjas fiton piksoj? Pse Allahu i gjelëzë për shembull e ka pushtetin shumë të madh, është melik. Kur ti i thu Zotit, o Zot, po du dhe po shprej i madhrim, vetë se i e i madhë, vetë se i e i bukur, vetë se i e ma i madhë, thot i bën kaj me gjëzirë, kjo është adhurimi për nga mbarë dhe Allah o këtë adhurimi me do mas shumë ti. Vajmen? Andaj ne, kër e kemi përmejnë, përshimu të fjallë Allah u gjithë, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, këtë shprej Allah e ka zhjetë, shprej e për veti. Qështu thuni për muë, Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Andaj përshimu ka thonë sallallahu aleyhi sallem, kën e angazhon Allahu me përmendjen e Allahut dhe madhrimin e ti, Allahu jep ma shumë sa ta qka e lipin. Shumë njani thot, o Zot, bjema këta, këta, këta. Për një mësëm thot, nëse njani është angazhu të thonë, o Zot, sa i madhje, sa i lartje, sa i pushtet që mje, sa falësje. Kitu ja përmend emra, thot për nga mërë a lejë salatës, Allahu që ti jep ma shumë se këti, se kjo është umor me vetën, kjo me Allahu. Allahu ka qef, ropë të vetë, më mërë me Zotin. Andaj i ka angazhu në tërshmërish më mërë me Zotin. Që kemi përmen nga Muhammed Kutbi, ka thonë se edhe ateistat ju shkoj jetat u mërë me Zotin, a ka Zot asko. O së mëjmë me dalë për kësaj teme, se Allahu i angazhu në ropërit me vetën e tina. Allahu ka instalu të natë, diçka që ka është dhe pashmangshme, ti skiqare pa folë për Zotin, edhe se mohon. A mos skiqare pa folë për Allah. Kush i ka kriju këtë eksistencë, kush i ka kriju mua, pse e na kriju, e kështë më ra. Andaj adhurimi i parë, dhe zërë, thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, kjo është adhurimi i dashurisë. Adhurimi i dashurisë. Domthon, o Zot, du të madhroj, të respektoj, të lartësoj, të bëj ibadet, të biseze, të bëj ruku, të përmendi, për çka vetë që je i madh. Ti, pa më dhon kur gjë. Edhe forma e dytë është kur t'jap. Për shembull, do ta marr me një prej emrave të Allahut te bareke ve teala, El-Mun'im, El-Mu'ti. A i cili jep Razik, a i cili të furnizon, ose për shemë El Khaliq, a i cili të ka kryua. Shumë njëri thot, o Zot, Elhamdullat që më ki kryua, Elhamdullat që më ki dhon buk, Elhamdullat që më ki dhon shpi, Elhamdullat që më ki dhon shnet. Këto janë adhurime, por nuk janë shkallës të par. Edhe pse kjo është adhurimi ma. Shumica e njëzve kanë këtë adhurim për musliman, këtë dytin. Për shemë njëzve thot, Elhamdullat që boha buk, Elhamdullat për këtë nimet. Ama për shembull, trave ata njerëz që thotë, unë Zotin e falenderoj vetë së i madh. Unë i tut në ativet se është i madh. Mund adhurimi i parë është nga drejtja, do ta shpjegoj në edhe në raste të tjera. Allahu te ban qaim al-juzie se adhurimi më i madh është me e dashur Allahun për çënjen e tij. Adhurimi nën këtë adhurim është me e falendëruar për nimetët që ti jep Allahu subhanahu wa taala. Dhe nën këtë adhurim ka edhe shumë prej dëgzimeve siç është dashuria, edhe friga, e cila duhet me çën më e madhe robi, a me dashur Allahun më shumë? Apo me u friksue. Shumë, diskutohet e njërës, a me dash ma shumë, a me u friksue. Iman Qayyim al-Juzeyyah, kërë i diskutohet këtë mesele, gjanë e gatë, rezumeja, thot, Allahu dënë me dash të ta ma shumë, se sa mi u tutë. Bile thot, tuta është degë e dashurisë. Nuk është legjitimu tuta për Allahut, po se Allahu e do tutën e robit. Ka thonë, tutë mu, une du ti mu tutë. A ma shiko, une du ti mu tutë. Këthejet për më fund të, të dashuria. Ando të i bën kaj me gjëzije. Fun e kryje, Allahu ka qef me edasht Allahum. Fun e kryje, Allahu ka qef me edasht Allahum. Të bare kjo e tjara. Nërsa friga është dege e dashurijës. Dege e dashurijës. Ando e njëra prej emrët Allahu Gjeni Gjelaluhu, e cila i mbledh këto emra bashk, cila është, për të zinë ka thonë sallallahu aleyhi sallam, e livdhu, mës ju danit që saj shpreje, ja dhel gjelali vel ikram, ja dhel gjelali vel ikram. Gjelal, që ka të më dhënë gjelal? Dikan shka e do shumë, pi dashnijës të madhe, i ri me droje. Kini pa përshimë njëri kër e do dikan, edhe për njëzve. Hoxha, po djetar, apo mësus, pi dashnijës se këshirë. Apo, pi dashnijës, sigur që thonë të Amr ibn al-Asi, radhiyallahu an, qa që dojshë apë nga meri zemë, së në këshirësha. Shumë e dojshë, së në këshirësha. Andaj robi, atë shumë, për shembull, madhën Allah me emrin El Jalal, tha që pi dashnijës të madhe i tutët. Pi dashnijës të madhe i tutët. Por tuta vjen si rezultati i dashurisë. Kjo e ka edhe vejnë e vetë, domthon, detale të shumta, po ajo çka duhet robi vetë ta din. Domthon, se emrat e Allahut me njoftë Zotin, s'ka gjë më të madhe në këtë dunjë. Robi është azap çfarë se një Zoti. A dhe shikoni vëzë Kur'ani, gjdo shpreje, gjdo ajet, e qënë meselën të Zotit. Këshyre Zotit që ka bo, këshyre Allah që ka bo me këta, këshyre Allah që ka do në këti, këshyre këtë pengamert, Allah e ka begatue. Kër i përmenë Allah pengamert, i përmenë pengamert dhe rrethë për qartë, i përmenë begati që ka ju ka shlu Allah u këtire pengamertve. A dhe vëzër, të investojmë dhe të furnizohemi në maksimum sa ka ta ka të njeri me njovë Zotit. Ledzo që ka dush, studio që ka dush. Ullum të qka dush, shëtit të dunjanë qka dush. Nëse se ke njoftë Zotin, kryusin e kitë këtëre, në azap ki më kam. A dhe shë e përshemë njërë ziplot, ndodhë në botën e përëndimore shumë me të madhe, njërë lexon libra me të mdoja, doktor i shkencës, doktor i kësaj akademie, në fund ish vra, e kish vra vete. A dinë pëse dhe zë, pëse ndodhë kjo? Nëse njërë e shë ketë komplikim, apo, përshemë, që të da morë me emë, të da shalojnë, El Khabir. Njani e shepërshim që ka shkut një libor, një njeri, shumë të miret, ndërliku me dobi e kështë mëra. Edhe shepër një tjetër, përshimë një mjek të që ka po operacion, e kanë mërë zemre, kanë zirë pik të këto, apo damart e njerit e kështë mëra prej gjërat sa të janë ndërliku me në shkencët të ndryshme, dhe njeri kërë i mërë vesh këto ketë, edhe më fund nuk e di kush e ka furnizu këtë njeri me këtë takat, apo, se di, ka ka arë kjo, ketë është në pikpyjtje të ajë. A i më fëmë adhish ka thot, kur gjans pas ka mana, ma mirë po lirona këtë piksaj barë. Apo? Apo përshemu, shes zullum dë njo. Përshemu, shevrasje, mbytje, fukarallëk, smundje ndryshme. Me pa dhe me ledzu për smundje, që ka kërriu Zotit Gjellë Gjellaluhu, njëri ju, më smukan imani, nuk ka takat më mbajt para kësaj sprove. Qka ndodhë me gjërat sa ti ka kërriu Zotit Jonë të bare kjo e tala? Qka ndodhë në fëmë dhe zër? Sigur robi nuk e din se këtë që to shka janë shash po dokën në kësane plotësohën në khirat më zori kam i këptu që më të ishen me miliona njerës vritën du njo burgosën vëllaj më smukon që e dim bingje se Zoti ka mu hakmor për këto ka me pru këtë zullum qarin karqi dëbami zullum dhe kanë mu qërros hakët në mezvetja bo kanë mi da këputët zemra. E shef mirë në mytë, coptum, copcop. Apo, pi bombave, prej armëve. Musë më konë që ne edhim se Zotë ja këthen për zdyti që shakon. Dhe jep edhe shumë ma shumë. Dhe i hakmirët që ti armikut, që shpekon që ta? Apo, për shembul, njënë prej tërë shprejet kështu. Thot, është e pa kuptushme. Normal është e pa kuptushme për këta. Së është pa besimtar. është e pa kuptushme se si ndodhën këtë dunjo. Një njeri me vra shumë njerëzi dhe ku të vjene dakiki mi u hakmor ati e ka shlu shpirti atë, ka dek. A mu një përra më në vëzër? Që njën i vratë cindra mija njerëz. E dhe organizohë njerëzit me shku mu hakmor. Kur shku në gjenë vdekt? Qëfar e keqe e i ka opta njerëz? Nëse këta zbesojnë se a i shkojtë Allah i shtash. A këpëton? Dhe pëndon. Ti ta më me kezon zullum qarin, ata e ka shlu shpirti. A për që mu ta ka vra këtë familjen? Mëzanet, dikush ta ka vra këtë familjen, zotin arruj. Edhe në fund të tama me kapë zullum qarën, ata e shlon shpirtin, des. Pane me ndodhe që farë mlejfit kapë tyje, se su nuk hakmorën daj, kësaj që ka të ndodhe. Mirë po, besimin Allahun, që ka banë? Ty është tash, ala ma kesh keme e patje. Bindit, ja, e ndë ma kesh. Që ka mujtën me bo, ku gjësë ku mujtë me të bo, që ka me të bo zotin jënë të bareke, vëtjala. Andaj dhe zërë, imanin Allahun, besimin Allahun, është nga domos dëshmërit e jetës. Jeta për besim dhe jeta me besim dollon shumë. Ana njëri prej ateistave shprejët kështu. Dhe ateistave. Dhe ne kena përmenë se për ateizmi kena me më folë në fund. Në fund këti vargut, kena me folë për ateistat. Qka thonë, që ishtonë, ku janë nga truhe. Njëri prej ateistave thonë, e mira e besimit qka se besoj, është qëtësia qka të dhuron. A i kështë shprejët. Thotë, besimtartë me gjithë se e kanë fantazu besimin, haqa vë kella, ato thotë, mirë po ato e kanë një dobi. Se këto kaotizmat, këto qregullimat, në trunin e tyre i kanë drejtu. Thënë, kete ka bo dikush, ati i drejtue. A i thotë, unë zbesoj. Mi përthotë, ky, sigur e gjenit që të si, thotë, dikush për i menajon këto. thot dhe e keqja asoj shka e besoj unë ose kitë në kaosjena. Shumë keqja po. Shikove, ateisto thot besimtari që ta ja lakmoj. A i thot unë zbesoj. Por para më nështë falim të religimi. Thot ky barëm një të mire ka. Thot ketë senet janë regu. Sa i menagjon një qenje. Ani pse ti do këtë shtrem. Vjen të e drejta. Thot ndërsa na që ka besojna, se ateizmi që ka odhezër. Ska kur gjo. Ketë ka orpi kur gjo, e zënë kur gjo ka me shkuhe. A mund që para më njëri që ka jeton me këto bindje? Andaj, besimi në Allahun është nga domos dëshmërit e jetës. Andaj Allahu ka shkrujt azab të madhë për ata që ka zbeson. Ka shkrujt që aja azabin e ka pikë këtë dunja deri në ahiret. Neve koha ndoshta pak në ka mbarue, por si do të hapim emrin e Zotit Gjeli Gjelesi se e kemi në radhë, pasaj do të vazhdojnë me linë Allahu të bare kjo e tëra. Emri radhë zërë është emri El Khabir. El Khabir. El Khabir jven nga fjala El Khibr, apo Khubr, apo Khibra, apo Makhbara. E tjere tjere prej rajve të kësaj, të kësa shprehje. Për me e u lecu juve, na e përdojnë në gjuhën ton, haber, s'ka haber njëri. A i thena? Në mund s'ka, nuk është i kësaj fushë. Nuk ja kapë këtë punë, apo? Kërë i thonë përshimë njërzit, kërë e shojë indikanë që të mund me punën jëtë vetë, që si për këtë asojë, thonë lejë se s'ki haber për këtë punë. E qka është haber? Kjo vëzër ka arë nga feja. Këtë shpreje ka në huazu njërzit nga feja, nga emri Allah, El Khabir, El Khabir. Khubër, apo khabar, apo khibra, të gjitha janë për ilmin, për dijen. I po tani thamë, alim, folën për emri Allah, i dishëm. Tani e kemi khabir, njëtë është i dishëm, po jo ajo dija e ilmit, o shtes, shtes. Kjo emri vëzër ka arë 45 herë në Kur'an. Është emri shumë, do më dhonë, i cili ka konsiderat në Kur'an. Shumë vjen, khabir. Ka arë në surën Ali Imran, ka arë në surën El En'am, ka arë në surën Fatir, ka arë në surën El Tahrim, ka arë në surën El Adiyat, e shumë nga ajetet Allahu te bareke ve teala. Emri El Khabir. Ka dhënë dietarët e gjuhës, khubr huwa el ilm. Khubr, haber, është ilmi. Kur dikush diçka i thënë, lehu khibra. Ai ka ilm për këtë punë. Apo i thonë, për shembull, el khabir, el mujarrib. Ai cili, do më thonë, e ka një dije sigurt. Ka, do më thonë, te njeri, ka ilm, do më thonë, ti e di, po si e i sigurt. Dhe ka ilm se i sigurt, dhe e kumë provuë. Arab, kur e din dikush se e din i punë, me të provuë, me i thonë, lehu khibra. Khabir. Do më thonë, kur e din se që këtë punë, se ka veç, do më thonë, i jo më afru, jo, e di sigurt. Për shembull, uji, apo e kemi vërtetu në histori njërzore se ta shun etjen. Që kjo në format, nuk o, dëmon, nuk o dishka që duhet me diskutu. Këta e kanë provu njërzit. Andaj thënë në kena khibra. Në kena khibra se uji e ka këta prej efekteve. Andaj kanë thonë djetarët se khibra vjen për kanë ilmi. Gjithashtu ka ardhë, khabertul emra, e kanë provuar qështjen, e njohë qështjen, kanë thonë, Arab t'i thonë, idha haqqak të hu, au araf të hu ala haqiqat i hi. Kure njef një qështje, por jo vetëm për jashtë, por ja njef edhe haqiqatin, mbrëndësien. E këto është ajo njëja tani ku mund të daloni mes emrit Alim edhe Khabir. Me gjithë se janë ndërlidhra njëra me tjetërën. Ndërlidhra njëra me tjetërën. Domthonë, khibra vjen kur dikush e din të brendshmën e një gjëja që ishë funksionon për mlejna. Detalet e të brendshme ka funksionon. Andaj ka thonë el mukhbar khilaful mandhar. Ka thonë arabët, ajo e cila është mukhbar është e kundër të asoj qka shifët. Dhe mënë e kundër të asoj qka shifët. Andaj këto janë atës se të kanarë në aspektin gjusor të emri të Allahu të bareke u e tala. Thot Ibn Xheriri rahimahullah, emri Allahu të bareke u e tala el khabir. Thot Allahu gjeli gjelaluhu në bëni el alimu el khabir. Kë ka përmejnë për nga mbira lejë salatë e selamë, ka treguar i dishmi El Khabir. Thot Ibn Xheriri, El Alimu bi sara iri ibadihi wa dhama iri kulubihim, El Khabiru bi umurihim u ledhi la jekhve anhu shejton. Ka thonë, emri Allahut El Khabir. E këtu për vërejnë, dhe zërë. Shiko, emri Allahut El Khabir. Dy fjali duhet me e zbërti me fjalë më thjeshta emri El Khabir. Ma tjetë në gjurë në rabë. Nëse emrë se i ka zbitë Allahu Gjellalu, që i sot njëri për djetarëve të Endelusit, Ebu Bekër ibn Arabi, djetar prej Malikive, ka thanë, jo ibn Arabi aj Sufia, kjo është hoqë i muslimanve e lësunetit. Ka thanë, nëse e studion Kur'anin, nëse studion Kur'anin, më në me vëzër, nëse studion Kur'anin dhe mërë një fjallit Kur'anit, ajet. Edhe e mërë një ajet, edhe ja hek një fjall, edhe që këtë fjallë thu, ta shëtis në sinonimët e ke gjuhës arabe, dhe t'ja gjenë një tjetër, kur t'ja vendosi këtë tjetër, në spri që ti që ajeti. Dhe s'ki mundësi me gjithë. Apo, përqenë. Marë që në dush, Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Nëse thu, a mundët që kjo Rabbil Alemin, mu mor një fjallë tjetër dhe mundos në vend kësajna, edhe prap njëtë mu kanë fjallia me njëtën mana, me njëtën guptim, me njëtë madhështi. Thot, sillë këtë gjuhën arabës në gjenë. Thot, kjo është fjallë Allahu te bareke ve teala, kitabun uhkimet ajetu. Libër të cilin jenë përsos ajetet. Thot, jenë përsos ajetet, thot, heke një fjallë, lipa amun është me nënë gjajshëm, së në gjenë. Se e ka në zote. Që që përmendëm na, sa për me ilustru, në aspektin e hajgarës, apo humorit, edhe përse kjo realitet dhe zë. Kur ti e mërë dhe e që mënton një diqka. Apo? Kur e mërë dhe e që mënton. Kur e që mënton, tham gjithmonë kur do me mëntu për zdyti, kur si e specialisti azaj, do shtrafa dalin tepër. Pse? Se ti nuk je specialisti azaj. Thu, përshemu, që kjo me qëtes. Po jo, qysh me qëtes kur ke mrejna? E Allah u gjilisht, sa për ta i kuptu dhe zë. Allah e ka zbit librin e ti, me fjallë të arabve. Ato e nga fjallë të tyre. Ti tani, mas e ka zbit ajetin, dhe ka pru prova, mere për shemë një ajet, heke një fjallë, mere në gjuhës arabe, nëja tjetërën, thuja, nëja qështë e ke, se nuk shkon. Kjo është fjallë Allahu Gjellë Gjellaluhu, ha, al-Khabir. E ka zgjedh fjallë, e cila prej brenda manave, dhe tjashtmeve prej fjallëve, për shtatët në këtë fjalli. Kul hu Allahu ehad, heke një qështë prishët. Heke një gerë, kjo është bizë. Nëse du, ta vëllim një sinonim. Jo, s'ka mundësi. Andaj djetartë janë pajtu. Se ku shindron gërmat e Kur'anit, një gërmë bën kufër. E te hadithi jo. Shkirovezë. Kur'ani, fjale zote. Nëse një gërmë e ndron. Thu qepe dhe kazoj me sinonim. Jo. E njëti emër. Jo. E te hadithi, e në hadith po. Pse? Se përmësam nuk ka zote, jo është pengamber. Njëri jo. Andaj prej argument se kam pru djetartë mes, ajetëve dhe hadithëve, cilë është dhe zërë, për shembur, këni pa transmitusi, Ebu Horejra, Ibn Abasi, Aisha, e tjere tjere pisabëve, kër ka dojnë hadithë, në fundë thojnë, për shembur, shpesh e thojnë, apo si që ka thonë për nga mberi së sëllë, apo shpesh tabiinit, i cilë e njën hadithin për sahabës, thotë, sta shpedi që kjo fjalla ke e sahabës, a e për nga mberi së sëllë. Më një përzijet fjalla për nga mberi me fjallën e sahabës. Mundësia mu përzi fjala sahabës me pejgamberin sa më shumë e madhe. Pse? Se kjo njeri. Kjo njeri. Dhe shpesh janë ngjashme, s'mundesh me do. Mirë, a ka dikon në dunjë do një sahabë, tabin, alim? E ka kalzu dikush një ders? Edhe ai mbrana ders të ka lexuar një ajet. Edhe ai më thon, sa shpedi ku ndërprejet ajeti? Jo, këtë e di. O dërçi tu ke ajetin aton fjala atina. Pse? Fjala Allahut ndriçon atë. Shumë. Ska mund si mu përzi me tjetër. Andaj shikot djetarë që kanë dalu. Kanë dhënë Kur'an të slejot as harfin, as haraketin me andruen. Apo, përshimë dhe kemi Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Apo, gërëm do me thonë me andru hajen me kha. Mirë, haraketin shka do me thonë? Me bo Elhamdulillah. Apo në qështu? Ose Elhamdulillah. Jo. Pse? Se andru ma në anë. Andaj shikot dhe zëmë, Kur'an s'kanë të leru as gërëmën, as haraketin me andru. Hadith, shumë për detarve tolerojnë. Ka thonë munët, nëse e dini sinonim në gjajshëm, i cili nuk jep domethënjet që ka si ka sinu për nga mësëm, lejot me e kazu ma domethënjet. Për shumë për mësëm e ka kazu një hadith, kër e merë sahabja, kër e merë tabini, tabini haron teksin e për nga mësëm, për e ma men manon pisa abës, edhe ja u kazon në zonë sa vetë vetë, thotë kështu ka thonë për nga mberi se sëllë. Për nga mësëm ka thonë që ashtu, po jo me qa shpreje. Djetar ka thonë nuk ka problem. Se funi që aty pari silë. Ama jetët? Jo. Andaj emri Allahu Gjellë Gjellë Aludhizër Al-Khabir është do mënë për emësët vend gjuhën arabe aludojnë për do më thanjen e vetë. Thotim në gjeriri Al-Khabir është a i cili i di sekretet e robëve të ti dhe të mbrënçmët e zemrëve të tyre i mirënjohur apo njohës i imcive të gjitha çështjeve të robëve duke mos ju mshef asnjë gjë. Tash shikove të gjithë ky definicion, po emri Allahut El-Khabir. Edhe një herë, njohës i sekreteve të robëve, këtë sekretet ti njef. Të brendshmeve të zemrave, çka ki mrena në zemër, këtë i di Zoti Xhelle Xhelalu. Pastaj ka thonë, i din detale këtë punë të robit, çka të rrethojnë. Apo nuk i fshehet asnjë send. Apo shikoj dhe zërë, një prej mëcive të Zoti Xhelle Xhelalu, një prej mëcive të Allahu të barëkjeve të alën krim, ti të vendoset një pluhur i vogël që kur ta mbish ngjesh së në sheh, Allahu ka instaluar syrin tan prej ngacmimeve dhe paralajmërimeve, apo me njëherë diçka të lajmëron prej mrena, fërkoje sinin, mos të dëmtohet. Kush të lajmëron? A që holl është ajo, nana jote që do mas shumë dizdime të kallëzuar, që senin ajo. Po Allahu për mrena, El-Khabir, thot, kruje të ashtësinin se mundet më të dëmtuhe. Apo? Dëmon, Allahu instalon prej mrena, e kush e pa atë plumën që ato ardhë, e kush i tha këtu, qka e niti për mrena, dëmon, fërkoje. Apo? Shpejt, pse? Sepse është El-Khabir. E din grincën e plunit ku dënalët nësi, edhe për mrena diçka e cila, por shemë, vëzë, nëse e merë një grincë plunën, edhe shkone merë peshorën më të imt, edhe e gjunati, edhe për cilat, apo, sa jo është, apo, e programume që me njovë, për shemë, pini një gram, apo pini njësi e caktube, parametrës sinën, është programun ta, mundët mu hedhë diçka në ta, se lezona jo. E Allahu imësit më të vogla që ti të pengojnë, ka instalu për mrejnat, diçka thot, kryesinit. E ke pati kur e krunë sinit, instiktivisht e krunë. Apo e fërkon, El-Khabir. Ska diçka që të mundet me të dëmtu, pilarg apo pingat. Andaj djetarë përshemë në definicion e kanceri që kanë thonë. Përshemë, një prej studime që janë bo për kanceri, vëzër, disa prej doktorve, e përmendin, thot, problemi kanceri ati ko është, se vonë në kalzon trupi apo personi i smut, vonë është lajmru se ka smuje. Pak më herë të këshmi morvesh, e këshmi zonë. E mirë, kush e pengoj qatë me të kalzon. A përshë, ajo mos e kalzumja, ti në fond, doktori thot, pak më herë, dhe mund, ti këtë smuje ki para 5 muje, dhe vonë të kara me kuptue. Se ka bon, kadaj Allah, kaderi Allah të mendoj dhe qka. A në dhe zërë, këto paralajmërimet imta, kush i banë? El-Khabir. Njohësi, a i cili diçka thot atëtar, rruju, e kështu mëra. A da kjo është aje se ne ka mërmen djetarët në këtë qështje. Thotim në gjeri gjithashtu në definicionin emrit Allahu të barë kjo talë, Khabir, Khabir unë bi kulli ma ja'lemune, ve jeksibune, min hus, min hasenin, ve sejiin, hafidhu dhalike alejhim li u gjezihum, ala kulli dhe. Dhe me këta e përfundon nga se kohëna kam baru vizër, për këtë emën duhet me folet pak ma shumë, nga se vetëm me hapëm. Thotim në gjeri, Khabir, dhe më than, a i cili, e din këtë ka di robi. Kjo tani ndërlikohet vëzër. Apo, për shembu, ti munësh me lexu një libër edhe kërkuj si kalzën. Ti ke mësu diçka, po se di shok i jatë, gruja jote që të ka mangat, ajo të shatu lexu diçka, po se di shka ki qka diti. Apo, edhe ti munësh ta njëjtë mësë mi kalzua. Ska teorika me ta morë, me ta morë trunin komplet, me e morë kafkën e trunit, me ta ek, me thonë, cëllin libër e pa të lexu, së në mërë vesh ajo. E Allahu e di, gjdo shkohën që e ki lexu, gjdo sen që e të ka një në trun, këtë i di, gjellë gjellalu, këtë ato komplikimet që e ke bati në trun, ndërlikimet, këtë filozofie ke bashku me këtë, këtë foto me këtë, a e di, të bare ke vëtële. Dhe këtë këto, thot i runë, që një dit me ti pagujtë. Mendimet, për shembë, dhe zonë, mendimet e mirat Allahot, që ti i ki për Zotin, kush i di? Së di kërkush? Atë shumë ka me kalu robi, ko, sa që edhe vetë mundët mi harue, Allah që haron, atë ka dalë, një ditë ki pas menu mirë për neve, që përblejnë atash. Edhe e kondër ta, ti një ditë ki pas menu kesh për neve, dënojnë atash. Parem do vëzër, El-Khabir cili është, thot i më gjeriri, e di keq ka di në ropt. Parem do vëzër, kjo është, kjo nuk ka mund që i po zoti me ditë. Kush mu, por shembo, ne kemi përmen për ta kuptue, një ngjarje që ne ka ndodhur për shembull Sheikh Albani rahimahullah, Nasiruddin al-Albani. Ka thirrë njëri, ka thonë, ka hapte njerëzit, unë e di gajbin. Unë e di gajbin. Kuptone, pas se njari imë në lotë, el-khabir. El-khabir, a i cili din detalët që s'ka mundësi kërkush me dit. Edhe i runë ato. Edhe i ka ndonë që i khalëvanit, a ka mundësi me diskutu këta, po ka thonë, me kësi njerëzit, s'ka nevoj me diskutu me këta njerëzit. O shko të thonë, ti mund është me erëzu ata. Ka thonë thyrë, s'ka problem, se po i sfidon njerëzit, më në di tarë, më në di gajbi, në di eksumera. Edhe i ka thonë, a po përnë me po debat me filanin, filan hoqën, ka thonë s'ka problem. Ka thonë, s'ka për të të donë ti, ka thonë se e di gajbi. Ka thonë, nuk baj polemik me ti, pos me një kusht. Nuk baj polemik me ti, pos me një kusht. Ki ka thonë, cili është ai kusht. A kuptut? A i diket, që së mune me di cilën është ai kusht? E Allahu gjithat nuk mune është kësi manora mi bëhë dhe zërë. Apo, hajtë mush me di që ka më drunë. Kur kushtën e di, në regullin. Apo Allahu e di, gjellë e fjolla. A dhe Allahu gjellë e shpeshe përmenë në Kur'an, se Allahu i din që kanë gjokësat. Që kanë gjokësat. Dhe bon, edhe zemrë ka tesat i bari. Me gjitha mendime që lidhen me trunin, keti për cilë Allahu të bare kjo e tala. Dhe kretë ato shqetsime të cilët, për shemë dhe zërë. Kusht është ai cili, kur ti e ki një sprov, edhe të thu, për shemë, njeri thot, ja, për mu mo jetë s'ka. A thot që është njeri? Kush është aj i cili, pas një mujve, ja heka të barën e mendimeve, edhe e le pap me vazhdu me jetu e. Kush është aj? Para me ndo me tapru vazhdimisht qatë s'kejnë. Ti su një tanë, nuk mund është me jetu e. Për shemë, kur njeri ka do një sprov, do një smundje, apo i vdes dikush, e kështu me ra, ka belaja. Para me ndo sikur Allahu taman vazhdimisht qatë gjendje, pa i vdes pitë keçtit. Allahu ja hupë ato, skejna, janë djerë tjera, që të vazhdoj e jeta. Andaj kjo është el-khabir. El-khabir është ai cili i njef gjërat në hollësira të s'ka mundësi dikush me i ditë. Dhe mund atë që i përkasin në brendshme së njeriut, të brendshme së çdo krijesave dhe fundi i këtyre të brendshive. Pra ku kanë nisë, ka po ecin dhe ku kanë me shkuar. Subhanahu wa ta'ala, këtë ilmë nuk e ka pas Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe zë kjo është vetëm fillimi, do ta vazhdojmë me lejen e Zotit të Barekë wa ta'ala, edhe disa prej domethënies sa i përkasin këtij emri të madh Allahu te Barekë dhe el-Khabir, ajo e cila e përmendëm në fillimin e xhiratave, është se emrat e Zotit dhe cilësitë e tij nuk mësohen për ta shtuar një informacion tepër, nuk mësohen që njeriu thot po e di se Zoti ka këtë emër atë emër, jo, emrat e Zotit mësohen me dashur Allahun më shumë. Mi u bind kësaj madhështie e cila cilësohet me këto emra dhe me këto cilësi që si ka kërkush përveç atina. Subhanehu e talalushme, e lushim Allahun të bare kjeva talë që Zotë i unë gjele gjelaluhu na mundëson që tjetojnë në nënhijen e emra dhe cilësive të Allahun. E lushim Allahun të bare kjeva talë që Zotë i unë gjele gjelaluhu na mundëson që ti kemi dronë atina në gjithë të vogël dhe gjithë të madhe tonën. E lushim Allahun të bare kjeva talë që Zotë i unë gjele gjelat në mbush zemë tonë me iman. E kullu qavli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.